चुगन चमक उठे, सुनी सुनी अखियों में चुगन चमक उठे, जब से मिला है तेरा प्यार, तुमने तो जैसे मेरा रंग ही बदल दिया, कहाँ थी अभी तक यार। सुनी सुनी अखियों में चुगन चमक उठे, जब से मिला है तेरा प्यार, सुनी सुनी अखियों में जुगन चमक उठे, जब से मिला है तेरा प्यार, तुमने तो जैसे मेरा रंग ही बदल दिया, कहाँ थे अभी तक यार। सुनी सुनी अखियों में जुगन चमक उठे। खिलना शमा ने जलना तेरी नजर से सीखा, कल भी यही जहां था लेकिन था फीका फीका, गुलों ने खिलना शमा ने जलना तेरी नजर से सीखा।